نمی پرید خپل قسمت دار کله کو سل رنگ دنګ مونار لرا بد سباړه می سلام نشن روز لرا دنګ مونار لرا نمی پرید خپل قسمت دار کله کو سل رنگ دنګ مونار لرا بد سباړه می سلام نشن روز لرا دنګ مونار لرا دلته د هجران ژوندون دلته د زندان ژوندون د حسرت ارمان ژوندون د حسرت ارمان ژوندون دلته د هجران ژوندون دلته د زندان ژوندون د حسرت ارمان ژوندون د حسرت ارمان ژوندون ډیر می زړګی سوز د حجاز والا تل را دنګ مونار لرا ډیر می زړګی سوز د حجاز والا تل را دنګ مونار لرا نمې پری د خپل قسمت د یار کله کو چل را دنګ مونار لرا بد سباړه می سلام نشن روز لرا دنګ مونار لرا نسوب د حمزه پڅنګ نن د حمزه لا پرڅنګ د مصاب تل حفتنګ د مصاب تل حفتنګ نسوب د حمزه پڅنګ نن د حمزه لا پرڅنګ د مصاب تل حفتنګ د مصاب تل حفتنګ نو درې د مدار رحمت و دروازې لرا دنګ مونار لرا نو درې د مدار رحمت و دروازې لرا دنګ مونار لرا نمې پرې د خپل قسمت د یار کله کو چل را دنګ مونار لرا بد سباړه می سلام نشن روز لرا دنګ مونار لرا نمې د بلال اذان نمې د حسن دستان واور دای پر د جهان واور دای پر د جهان نمې د بلال اذان نمې د حسن دستان واور دای پر د جهان واور دای پر د جهان نمې د لمپک لمپک نارې لړې کبه لرا دنګ مونار لرا نمې د لمپک لمپک نارې لړې کبه لرا دنګ مونار لرا نمې پرې د خپل قسمت د یار کله کو چل را دنګ مونار لرا بد سباړه می سلام نشن روز لرا دنګ مونار لرا نمې پرې د خپل قسمت د یار کله کو چل را دنګ مونار لرا بد سباړه می سلام نشن روز لرا دنګ مونار لرا نمې د عمر لشکر ول د غم جن نظر نسوم د خالد عسكر نسوم د خالد عسكر نمې د عمر لشکر ول د غم جن نظر نسوم د خالد عسكر نسوم د خالد عسكر رب ورسا ولن صابت رنگ زمان لرا دنگ مونار لرا رب ورسا والا صافد رنگ زمانی لرا دنگ مناری لرا نمی پریدی خپل قسمت دا یار کلی کوچی لرا دنگ مناری لرا بادی سبا وڑا می سلام و نشنی روزی لرا دنگ مناری لرا سعاری زمان د جون دول کیسه زمان د سلام تحفه زمان د سلام تحفه زمان یو سعاری زمان د جون دول کیسه زمان د سلام تحفه زمان د سلام تحفه زمان رید احمد غریب دستا خړی حجری لرا دنگ مناری لرا رید احمد غریب دستا خړی حجری لرا دنگ مناری لرا نمی پریتی خپل قسمت دا یار کلی کوچی لرا دنگ مناری لرا بعد سبا وڑا می سلام و نشن روزی لرا دنگ مناری لرا نمی پریدی خپل قسمت دا یار کلی کوچی لرا دنگ مناری لرا بعد سبا وڑا می سلام و نشن روزی لرا دنگ مناری لرا نمی پریدی خپل قسمت دا یار کلی کوچی لرا دنگ مناری لرا بعد سبا وڑا می سلام و نشن روزی لرا دنگ مناری